كارن سيمكم قاعدة به نحمد المسير الشيخ شريف صلاح الدين التجاني رضي الله تعالى عنه وعن به وح اندي موي اجتماع المقاصد والأجناس يؤدي إلى التداخل اجتماع المقاصد والأجناس يؤدي إلى التداخل موي لان موي اجتماع دجك المقاصد جبلواي والأجناس اك خيتي موي جانري يؤدي دي يوبي إلى التداخل تيك دوغنت بو فكانتني اي مبير دانيو بوك اي اوبجيكتيف يتاخ ني لين دي ديف با بارا نيوم تامن نيو بوك جانر نيوم نيب نيو بوك بن جانر تيب لين نيو بن لاج لولو داي تاخ دوغنت داي دادي مانا ني لولو داي يوبي تيك دوغنت دوغنت باغا خامتني بن جيف رك بوكو ديفي داي دادي مانا دوغ ليپ داي دادي مانا دوغ كوم نيغا خامتني موم لاني وخون تي مساله انتراجي mu jox exemple muné fa idha tamaa haydun wa janabatun sadda anhumā ghusl wāhid bu fekkante né mbeur ak janab dañu dajé bu boba bo sango ben sangal farata rek dé daal mëna yëkëti mbeur gi toj gi ak janab gi yépp lay daal mëna yëkëti en même temps lolu exemple la benen exemple moy law ittama al hadath al asghar wa al hadath al akbar sad ghasl wahid manam su fekenteene manam toj gu ndaw gi ak toj gu mag gi dañu dajé manam nit ki masalan dafa tour ndox moy dafa saw ba paré dafa gënt wala musse yek soxna manam kon mu am janaba ñaar yëpp am bu boba du jar muy sangu farata japp ndax lan ndax niñ ci djublu rek moy lan ndax ñom ñep djublu way bi ben la moy lab gi niki nonu xet bi ben la xet gi yep moy lab gi lab la legi boba kon bo sango ci ngal farata day daal yobale lab gu ndaw gi day daal yobale lab gu ndaw gi kon toj gu ndaw gi day daal faru toj gu mag gi dindi nga ko par ci ngal farata gi ci lab moy lab gu mag gi benen exemple ci lolou moy was sunnat tadkhulu fil fard wala yadkhulu fard fi wala yadkhulu fard fi sunnati sunna day daal meuna dugg ci farata waye farata mom du dugg ci bir sunna sunna re manam tay buma ñewé ci jakk ji masalan ma japp ba pare fekk julleguma ñaar raka julleguma ñaar raka yi nga xamanteni moy sunnatul wudu sunna japp yi niki nonu tahiyatul masjid defumako mo ñew dugg ci jakka ji lola sama sunna yoyu mën nako duggal ci sama farata fekk na imam bi kabar ngir julli tisbar koku mën nako ci duggal sama sunna gogo waye bu dé farata gi mom du mëna dugg ci bir sunna gi manam mënuma julli farata gi manam munuma julli ñaar raka yoy di ci yene walu manam ñaar raka yu nuyu jakk ji di ci yene walu julli sama manam jital ko di jul ne damay julli sama lan sama ñaari rakaay julli subay faratay mun tane manam dama wara yene bu mag bi farata bi la yene dugalale ci ronam sunna yi mais munuma di julli sunna dugalale ci ronam farata dede lol mun tane denga lolu luma ta baye xel la tamit ci bir qaida bi manam qaida bi bokoy appliquer dangay baye wala xel manam nan la indiraj di mëna amé manam nan ngay mëna duggalé ben ci bir yi ci dess masalan sama ñiap par exemple ñiap li comme ci ka bi buma amé manam nit ki su amé ñiapam gu tojna ba paré mu wara mu am janaba mënul japp rek ngir mu duggalale lan janaba bi manam janaba bi dedet fokk mu def bi gëna mak manam sangayal farata gi legi mu ne walaw ta'add mu joxe benen exemple ne walaw ta'addada as-sahwu fi as-salat lam yata'addad as-sujud su fekente ne jamuj gi ci bir julli gi manam nit ki dafa joom ci bir julli gi ay joomte yu bari lolou du waral ci mom sujudu sahwi manam sujud gi ñaar rak ñaari sujud rek lay sujud sa baara sal wala qabla salam rek wa njumte gi lu mu bari ci bir julli gi ñaari sujud dong la koy réparer ñoom yépp kon lolu exemple la ci qaida bobu muy 45e bi moy ittima'ul maqasid wal ajnas yuaddi ila at-tadakhul wallahu ta'ala a'lam.